بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فقه الجهاد كيف رون دا اطاعت متعلق موضوع بيان شيوه، نو وسط شده نور مسائل بيانون. نو بلا مسألة دادا كلاچه جهاد او حج، كلاچه دا جهاد او دا حج ترمنس تعروز راشي كم يوبا مكتبين تعروز دا مانا چه كلا دوالا پارشي كنن جهاد يو طرف تا جهاد حكم دا جهاد ميدان مگرمي و بل طرف تا شده تمال دارا شوي بسي سر پیدا شوي دي نتا تا حج حكم شامل دي نتا با كم يوبا مكتبين دي دا پار دري سورة دي اول سورة دا دي چه جهاد پر زعيني لك اوش شده نو دي حال كي با دي پا حج باني مخي دویم صورت دا ده چې جهاد فرض کفایی وي او حج نفلی وي، نو په دې حال کې به هم جهاد مخکې ځکه چې دا بیا غوره دی د حج نه. حج نفلی هغه صورت کې چې تا حج کړی دی او کړه ته مطلب دوباره بیا کړی جهاد فرض کفایی دی، نو دویم باید چې جهاد وکړي. بل جهاد چې دی د دې نفع عامه ده او د حج نفع خاص ده، نو دا عامه نفع چې دی دا به څه شي دا به مخکې په خاص نفع باندې په تدیا ټولو مسلمانانو ته ده. درېیم صورت دا دی چې جهاد فرض کفایي وي او حج فرض عیني. حج عین دی که نه، پیسې سره پیدا شوي دي، حج فرض عین دی، جهاد فرض کفایي دی، فرض عین دی. نو په دې صورت کې به حج مخکې په جهاد باندې. بله مسله دا ده چې د میدان جنگ نه تیښته څه حکم لري؟ حکم الفرار من الزحف. دا میدان جنگ نه د تیښتې مسلې وضاحت دا ده، مجاهدین چې کله د دشمن سره مخامخ شي نو دو حالت لري، یا په دو حالت کې مخ کېږي. یو حالت دا دی چې دشمن د مجاهدینو دوچند دی یا د مجاهدینو دشمار نه کمي، نو په دې حالت کې چې دی بیا په مجاهد باندې ثابت قدمي لازم ده او تیښته پرې حرامه ده. مگر که چیرته تکتیکی شاتک کوي یا مطلب دغه صورت دی بیل دی، خو تیښته چې دی دا حرامه ده. دا د عامو فقهاو قول دی، ځکه چې الله تعالی فرمایي: ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یا مؤمنانو، کله چې تاسو د کافرانو سره په جنګ کې مخ شئ نو شاوته مه راړوئ. ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا. چا چې دوی ته په جنگ د جنگ په ورځ باندې خپله شا راواړوله، مګر چې چل جوړوونکی دپاره د جنگ او یا او متحیزا الی فئة یا پناه وړونکی یو ډلې ته، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. یعنې په غیر د دغه استثنایي صورت نه چې دی دا وتښتي، نو د الله تعالی په غضب باندې اخته شه او ځای د ورتللو دی جهنم دی، او بئس المصیر، ډېر بد ځای د ورتللو دی. په حدیث د ابو هریره کې راځي چې نبی اسلام فرمایلی دي چې تاسو د اوو هلاکوونکو شیانو نه ځان وساتئ، چې یو د هغې څخه د میدان جنگ نه تیښته کول، التولي یوم الزحف، د میدان جنگ نه تښتېدل. دا خو یو حالت چې کله مجاهدین د دښمن سره مخامخ شي او دښمن د هغوی په دوه برابره مطلب او یا چې دی د مجاهدینو د تعداد نه کمي، نو تیښته چې دی دا حرامه ده. دویم حالت دا دی چې دښمن د مجاهدینو د دوه برابر نه هم چی زیاتي، نو که چېرته د مجاهدینو غالب ګمان دا و چې په ثبات سره او په استقامت سره او دلته په پاتې کېدلو سره الله تعالی مجاهدینو ته کېدای شي چې غلبه ورکړي، غالب ګمان یې دا و چې که مونږ دلته ثبات وکړو نو الله تعالی مونږ ته فتح او غلبه راکوي، نو بیا په دوی باندې ثبات او استقامت لازم دی، بیا مونږ ته تیښته جایز نه ده. د وجه دغه تیرو شو دلایل نه چې مخکې ذکر شو چې ثبات واجب وي. او بله وجه دا ده چې په دې کې د ټول امت مصلحت او فایده ده، نو باید چې د امت مصلحت ته وګورو ونه تښتي. خو که چېرته د دغه مجاهدینو غالب ګمان دا و چې په ثبات او په پاتې کېدلو کې دلته چه دی د مجاهدینو حلاکت دی، شدانېږي ټول د مشکل سره مخ کېږي، نو بیا تېښته ولا جایز ده، تېښته ولا جایز. دلیل په دې باندې د الله تعالی دغه قول چې فرمای الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا وان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. الله تعالى فتاسو سپکوالی را وسیده اسانته سره کړل. الله تعالى ته دا فتوا چې پتاسو کې کمزوري ده، تاسو کمزوري است، نو که چیرته پتاسو کې سل کسان مجاهدین صبر کوونکي دا به په 200 کافرانو باندې غالبیږي، او که چیرته تاسو کې زر کسان مجاهدین نو په 2000 کافرانو باندې به غلبه حاصلوي. الله تعالی د صبر کوونکو سره دی. نو په داسې صورت کې چې دی تېښته جایز ده، خو ثبات هم له جایز دی چې دلته دوی کلک پاتې شي. بې مثال غریب ګمان یې دا دی چې موږ پکې مطلب شهدانی وي خو دلته پاتې شو، نو پاتې کېدل هم ورته جایز دي دپاره چې شهادت حاصل کړي، الله ورته شهادت ورکړي. او ډېر کرت چې دی الله تعالی داسې خلکو ته فتح او غلبه هم ورکوي، ځکه چې الله تعالی فرمایي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. دير كرات الله تعالى يو ولي دل موحدين تا مجاهدين تا غلب وركي بغت دل الكافرين ما كلوي دل كلوي دخر من الله تعالى غلب وركي. الله تعالى سبب قوم كسر كثير جهاد فرض عين وي نبيت تيخ تقيد سرت جائز نيا. إذا كم حالات يذكر شو دابو فرض کفایی جهاد کی مراد دی، فرض عین جهاد کی مراد ندی که جهاد فرض عین و نبیب تیخت بالکل جایز نده و ایت صورت کی. امام ابن القیم رحمه الله فرمای فقتال الدفع اوسع من قتال الطلب و اعم وجوبا. و ایت دفاعی جهاد چی ده دادو اقدامی جهاد ندیر التوسیع و پراخی داری او وجوب ندیر عام ده. و ایت دیو وجنا یتعین على كل احد فهر چامن ده فرزعين قدر ويجاهد فيه عبد بإذن سيده غلام با فدغ جهاد كي دخبل سردار ويجازه منهم جهاد كي أو بدغيل إجازينا بغيرهم جهاد كوليشي دغشان بچه با بغير دا والدينو دا إجازينا هم جهاد كوليشي أو قرزاري دا قرزولي دا إجازينا بغيرهم جهاد كوليشي. أو دا بدي مثال دا خندق الجهاد او دغشان دو وحد جهاد دو متسمى چه غزوی خندق کی جهاد پر زعین گرسی دلو دو حد تورز مانی جهاد پر زعینو دغشان دا هم چه ده پر زعین دو دوی چه ولا يشترطو في هذا النوع من الجهاد پر دیر قسم پر زعین جهاد کی دا شرط نده چه دشمن مده مسلمانانو دو چند دو برابر دو یا با دینا چه کمی، ځکه چې دا مشرکان د احد په جنگ کې او دغشان د خندق په جنگ کې د مسلمانانو نه څو چنده زیات څو برابره زیات، خو بیا هم په هغوی باندې جهاد فرض عین و مجاهدینو باندې، ځکه چې دا د ضرورت جهاد و او دفاعي جهاد و اختیاري جهاد نه و. د دې د وجه نه په دې کې چې د صلاة خوف هم د خپل حال مطابق جایز دی چې څنګه ستا حالې مطابق یعنی جنگ کوه و منز کوه بس صرف نید دایی تنلی منز کوه خپل حال مطابقه جایز دی. او ایوه پی جهاد طلب که دقا صورت خوب جایز دی کلا چی دا دشمن دا فوت که دلو خطره چی مثال تو ورس ورزی و منتا منز که و تا دشمن راخص سی پا من دا کلی دی و تو به منزه تا ایساری گی نو که دیش دا دشمن نلار چی، یعنی بیاد خپل حال مطابق من جایز دی کنه پی جهاد طلب که چکره دا غوی د حمله خطرنه نه پدې کې د علماء دو قول دي چې دواړه د امام احمد رحم الله نه دا روایتونه دواړه د امام احمد رحم الله نه نقل دي. کدا خو بل مثال وا چې د میدان جنگ نه تېخته جایز نه او فرزان جهاد کی په صورت کې تخته جایز نه په یو وخت کې تخته جایز نه هر چې پر ذکیفای جهاد ده نو پاره کې دوه حالات او یو دا چې دشمن د مسلمان دو برابر او یا د مسلمانانو د اندازې نه کمی نو به تخته جایز نه ده او که چیرته دښمن د مسلمانانو نه څو چنده ډېر و دوه چندونه هم ډېر و نو بیا وی جایز ده خو هر چې دا د دغه صورت دی دوه صورته چې دي هغه استثنایي صورتونه هغه فرض عین کې مراد دی فرض کفایي کې مراد دی که استثنایي صورتونه مطلب تکتیکي شاتک چې دی هغه فرض عین جهاد کې هغه ته تیښته بیا نه ویلی کېږي هغه د تیښتې صورت نه ده چې مطلب تکتیکي شاتک وکړي ته د مخامخ کې نشي ورتللی داسې دوکه ور ورکړې دښمن ته شانه پرې راتاو شي هغو ته داسې ښکاره کړي زه وتښتم بیا د شانه پرې راتاو شي دا مطلب نورو مجاهدینو خواله ورشي چې هغوی ځان سره راولی د پردو مقابله وکړي هغوی کوي دغه که بله مسله دا ده حکم اخذ الاجرة على الجهاد د اجرت او د مزرۍ اخیستلو څه حکم دی په جهاد په جهاد باندې مزدوري اخیستل څه حکم دی په دې مسله کې د علماو اختلاف دی خو صحیح خبره دا ده چې د مجاهد دپاره په جهاد باندې مزدوري اخیستل جایز نه دی د وجې د حدیث نه چې ابو هریره ځانه نقل کړی دی هغه وایي چې یو سړی نبی علیه السلام ته راغی ویې ویل ای د الله رسوله یو سړی دی چې د جهاد اراده نه لري د الله په لار کې خو لیکن د دنیا څه مال هم په نیت او اراده کې لري نو د دې څه اجر به وي که نه به وي نبی علیه السلام وفرمایل لا اجر له د دې هېڅ اجر نشته بیا خلکو دا خبره ډېره غټه وګڼله چې دا څنګه خبره وکړه نو ته وویل چې بېرته ته لاړ شه نبی علیه السلام ته تپوس وکړه شاید چې هغه نه وي پېښوي نو بیا وی ته دا خبره وکړه دغه کس ورغی بیا دا خبره وکړه تر دې چې درې کاله ته ورته دا خبره وکړه نبی علیه السلام هر ځل دا خبره کوله چې دا اجر له د دې هېڅ اجر نشته نو د مزدورۍ دپاره جهاد کول د تنخواه دپاره جهاد کول دا د الله په نیز قابل قبول نه دی اجر یې نشته دی خو لیکن د مجاهد دپاره دومره خرچه او مصرف اخیستل جایز دي چې د هغې د سفر کې پې ضرورتونه رفع شي دغه شان د کور خرچې پې وشي د اهل عیال خرچې پې وشي دونه پیسې اخیستل ورته جایز دي یعنې دونه مصرف اخیستل ورته جایز دي چې دې سره کومک وکړي په دې جهاد کې سره چېکړي کومک وکړي د کور خرچې پې وشي او د سفر خرچې پې وشي نور مجرد مزدوري اخیستل په جایز دي مزدوري ښه مزدوري اخیستل په جایز دي اصلي مسله دغه ده نبی علیه السلام فرمایلی دي من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا چا چې د الله په لار کې یو مجاهد تیار کړه نو دم غزا وکړه څوک چې د یو غازي نه وروسته پاتې شه په خیر سره چې د هغې تفاهي کوله د هغې خدمت یې کوه د کور خدمت یې ولکه نو ده هم غزا وکړه دا پې دلیل دی دا په دې باندې دلیل دی چې یو مجاهد مثال د کور خرچه ورکول چې د جهادي سفر یې پې شی شي د سفر ضرورتونه پوره شي د کور ضرورتونه ده خو جهاد د مزدورینو جوړی چې مزدوري پې اخلي مجرد پې اخلي مزدوري پې اخلي دا به نه جوړوي بله مسله دا ده بعض آداب حمل السلاح د اسلحې پورته کولو بعضې آداب ضروري آداب د اسلحې لپاره څه آداب دي مسلمان ته لازم دي چې د دغه آداب حفاظت وکړي د دغې لحاظ وساتي رعایت یې وکړي چې یو د هغه آداب نه دا دی چې اسلحه به په تکبر سره نه پورته کوي غرور او تکبر د وجه نه به اسلحه نه راپورته کوي الله تعالی فرمایي ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس تاسو دغه خلکو په شان مه کیږئ چې د خپلو کورونو نه په تکبر سره وتلي وو د خلکو د ښودنو دپاره وتلي وو ويصدون عن سبيل الله او خلق د الله تعالی د لارې نه اړول والله بما يعملون محيط الله تعالی د دوی عملونو له راګیرونکی دی نو اسلحه به په تکبر او په غرور سره نه راپورته کوي بلکې دا به په ډېر عاجزۍ سره راپورته کوي او د الله تعالی د یېرې د وجې نه راپورته کوي د الله یېرې به ورته جای شي چې دا د الله تعالی امر دی د دې د وجې نه زه راخلم یعنې اسلحه سره زما څه کار دی د جهاد الله تعالی امر کړی دی دویم ادب دا دی چې اسلحه به مسلمان ته نه نیسي مسلمان ته په اصل هي سره اشاره نه کوي نه به چاقو چاته دسي واړی چې تاوامه نه په رشته نه په توخه نه په ګپ شپ کې او نه به تمانچه نیسي چاته نه به ماشین نیسي دسي هسې اشاره دسې به نه نیسي دهغې طرف ته به نه وراړې دا بله ده بله د ابن سیرین د نقل دي ما د ابو هريره رضي الله عنه نه اورېدلي چې هغه وویل چې ابوالقاسم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من اشار الى اخيه بحديده چا چې خپل ورور مسلمان ته په وسپنې سره اشاره وکړه نو ملایکې په دې باندې لعنت کوي تر دې چې حتی يدعه تر دې چې پرېږدي وان كان اخاه لابيه وامه اگر ته دغه اشاره کړه شوی کس د ده خپل ورور هم نیسه ته ورور چې نه د وژلو ارادې نه لري هسې ورته نیسي نو هم ملایکې په دې باندې څه شوي لعنت کوي او درم ادب ادا دی چې الله یشیر سلاحه وسط تجمعات المسلمین اسلحه به د مسلمانانو په ګڼه ګوڼه کې داسې نه راوباسي چې راویباسي ماشینو سره یې نکو ده وویل چې راوباسي توره او سره یې بس داسې د تیږې نه راوباسي داسې نه ویلي دا کار به نه کوي. د ابو برده نه نقل دی هغه د خپل پلار نه نقل کوي هغه د نبی علیه السلام نه نقل کوي چې نبی علیه السلام فرمایي ويسوق شيء من مر في شيء من مساجدنا وسواقنا بنبل دچاسره چی غشی او زمنغه په مساجد ورتی یی زمنغه په بازارونو د مسلمانانو په بازارونو ورتی یی نو فلیاخذ علی صالحه دی هغه سر دی ونیسی لا يعقر بكفه مسلما خپل لاس سره دی مسلمان نه زخمی کوي دا سره چې مسلمان دی زخمی شي على نسوالها سرد لوني سي مطلب سي دي راو باسي نو او داس شكل دي نيخ تاريك سوكو چاتا نقصان نوري سي سوكو زرر شي نغا دا صلحي بازي أدام بس نغم ربا كافي إن شاء الله سبحانه الله وبحمده.